Si quieres lo hacemos desde ahí todo, o hasta que arreglemos esto. Yo no me escucho. Kaixo, gabon denoi eta ongietorri Metal Garrasira. Kaixo, ongietorri, ahi ba, oso gertu, asko gertu datu nez. Kaixo, ongietorri guztiei, beste ostiral bat, hemen antxeterratiko larrogeita beratzei punto zazpiko FM, Metal Garrasian. Mentxe gaude. Mentxe gaude, zer moz aiert zuzendarita produktore jauna. Ondo, gaur izan dugu pixka eta siera fail, baina ez du importa, eske hemen gauzak ez dira ibiltzen, ibili behar dien moment. Eta gainera, pizza bat itxaiten ari gara, asike... Hori gero komentatuko dugu. Zer moduz astea. Bueno, ondo. Festakin eta... Ba, nik ez dut handirik euki. Bai, nik ez da. Maldito kolegio. Lehen egon gara entzuten, ozera, punk programa, nola izan edo, punk programa? Bidasoatak. Putak polizia, pues berdina, puta clase. Bai, berdina. Eta bueno, hemen gaudeia dena prestaturik. Mm-hmm. Alkola, janaria. Dena. Erki. Pizza bidean. Bueno, ba. Samar dugu, berdi. Egon garela Facebook abiratzen, ez dago mezurik, eskerrik asko. Fans, hidden fans. Bai, mi esker denei. Oso ondago hori, eman, me gusta hori oso ondago ematea, pero gero... Jarrekortasun bat, ez? Bai, jarritu bija bata, me cago en la leche. No. Ni caso. Zersate, bilbokoak gara. Cago en sos. Ba, bueno, hasiko gara hemen. Bai, berriak. News! Eta eguneko lehenengo berria, 2012ko Viña Rocken izango diren zenbait talde jakin dira. Enpresa berri batek kudeatuko duen arren, 17. edizio hau bere betiko espiritua mantenduko duela dirudi. Apirilaren 28, 29 eta 30 ospatuko da Villarrobledon. Bertan parte hartuko diren talde batzuk jakin dira, eta bueno, esaterako bertan izango dira Koma, Narko, Obus, Skunk DF, Zutagar edo 0,7 leo taldeak. Eta abonoak salgai daude dagoeneko 25 eurotan, merke-merke, abenduan 14 arte. 2012an Judas berriz ere errepidean. 40 urteren ostean Judas Priest taldeak azken bira ezagurarazi gaitu berriz ere. Berriz ere, bueno, lehen urtean, aurten berdina esan zutelako. Udan izan zituzten kontzertuen arrakastari esker, bira luzatzea pentsatu dute. Eta Epitaph Tour honetan, 2012an ikusiko ditugu hemen, Euskal Herrian, zehazki Donostian, eta Blind Guardianekin joko dute. Erra. Bai, maiatzan, apuntatu denak. Nightwish Finlandiako lehen postuan sartu da Imaginaerum diskarekin. Bazirudien jendea gogotsu zela, lau urteren ostean Nightwishen lan berri antzuteko, izan ere Readme.com webunearen arabera 50.000 diska saldu ditu, kaleratu ondorengo lehenengo biegunetan. Rammsteinen hileta Berlinen. Alemaniaren azken lana ezagutarazteko mausoleo bat inauguratu dute Berlinen, hobi World Football zelaiaren aurrean. Inaugurazio honetan, ez ziren zaldi gurdirik falta, gainera zaleak prozesio modura ibili ziren atzen. Baik, barkatu. Ezagutzera eman da guartaldeko gitarra jolearen eriotzaren arrazoia. Azaroaren hasieran aipatu genuen Cory Smoothen gorpua taldearen birako autobusean aurkitu zutela hilik, jende askoren harridurarako, eta beno, orain bere familiak zein disketxeak idatzi bat kaleratu dute, eriotzaren arrazoiak argitzeko, eta bueno, trombosi bat izan zen ba, artereia koronarioan. Toma. Six Feet Under diskak, diska berrirako abestiak aukeratzen ari da. Floridako taldeak 26 demo prestatu ditu urrengo diskorako. Dendetan 2012ko urtarrilean edo txaian espero dena. Lanak 14 eta 15 abesti izango ditu Chris Barnes abeslarien hitzetan eta partaide berrien debuta izango da. Otsailean Xandriaren diska berria kalean. Talde alemaniarrak otsailaren amaieran kaleratuko du bere diska berria, Never Waltzen izenekoa. Jakinarazi dituzte abestien tituloak eta baita diskaren azala ere nolako izango den. Azken hilabetetan Out of the Dark izeneko bira Europoerrean parte hartu dute, Bankanto, Tristania, Serenity eta Amberian Down taldeekin batera. Orain urte bat betetzen da gainera Manuela Kraler abeslari berria taldean sartu zenetik. Eta oneraino berriak! Neus! Beti zugeiten duzu al revés, ba, orain nik. Joe, ze nolakoa, koordinaketa, eh. Bai, jo, es que hemen, posa, ez daude ondo. Txen momentu, aldatuko dut. Ez, kasuak ez daude ondo. Bueno, ez da importan, nik ez nahez entzuten, baina saioa jarrituko dugu. Eta, bueno, gaurko prestatu dan lehenengo abestia, ba, entzuten ari zaten taldea da, Avenged Sevenfold taldea alegia, talde Kaliforniarra, famatu egin zen, ba, bueno, oso gazteak zirenean, orain 30 urte aldera izango dituzte gutxi gorabehera. Ba, gutxi gora 2000-garren, 2001, 2002-garren urtean izien famatuak, ba, entzuten duguna besti honi esker, Need for Speed bideojokoan sartu zuten alegia. Eta bueno, zeintzuk dira ba Avenged Sevenfold? Metalcore egiten hasi ziren, ez? Gutxe gorara denbora joan ala, ba estilo aldatzen joan ziren pixkanaka. Eta bueno, pues rock heavya eta bueno, pixkat metal alternatibora gerturatu ziren, ez? Lehen gortean atea zuten azkeneko diska eta, bueno, denen ahotan egon zen, ba, zera, bere bateria jolea, Jim Sullivan alias The Rep iztenekoa, ba, bueno, hilik aurkitu zutela. Bai, esan horra hasi zen pixkat, La Maldición del Metal, ez? Deitu duten, ez? Dio, Paul Gray, Slipknotekoa, The Rep, bere bai hilik. Noiz hori? Pues hori izan zen 2009an. Azkeneko, diska ja da ba, prestatuta zuten, eta ba, produkzio lanetan nahi ziren. Eta bueno, bere gorputza ba, hilik aurkitu zuten, 28 urtekin. Hilik, ustut, ozera, bihotzeko atake bat eman ziola, ozera bitola. Bai, hasieran esan zutena, ba, bueno, drogen zer ikusia zutela eta, bueno, baina, bueno, autosia eta gero, ba, dena argitu zen. Famatu ere bai, Avenged Sevenfolden bateria sustitutoa, Mike Pornoy handia izan zelako. Mike Pornoy ezagutzen ez duzuten entzako, ba, Dream Theaterreko bateria oso ospetsua da. Urte askotan zehar, ba, munduko bateria jolerik onena izenpetua. Bai, eta bueno, ba, zuzeneko showak ba, beraiekin jo zituen eta suposatzen zen aurten arte egon bertziela elkarrekin eta azkenean ba, justo orain dela urte bat gutxi gorera, bai, abenduan, lengo urteko abenduan, ba, Pornoik ba, bertan bera utzi zuen proiektua eta bandetik aldi egin zuen. Zer, pizza non dago aierta? Ez duzu saitzen. Hor, zera, repartidora itxuten nahi gara hemen. Ez dakit aurkituko duen antxeta irratiko batea. Ez du importa. Irrati jar dezala. Eta bueno, ba, azkenik, gaur prestatu gana bestia, ba, Avenged Sevenfolden Unholy Confessions abestia da. Piskat, ba, gure Metal Sistin sekzioko, ba, bueno, banda... Bai, ondo, zen ere urrengo are da Metal Sistin, así. Oh, oh, gaur. A tope, gaur. A tope con la cope. Ba, bueno, jarri dezagun, Avenged Sevenfolden Unholy Confessions. orain. Hor izan dugu Avenged Sevenfold-en Unholy Confessions. Bai, esaten nuen bezala, ba, bueno, pixkat Metal System banda, ez? Gaurko, bai, nire eta, bueno, nire Metal System banda. Zergatik, ba, oso guapoak direlako. Tatuajez, ta dena? Gero kexatzeko neskak, eh? Hemen ematen dizugu talde bat, de guapillos. Ja, ja. Posible zen duten zupen, ez dakit, dia metal. Da, bukaera, bestean bukaera da pixkat marikona da, pero bueno. Banda, nik uste dut bandak merezi dura entzun altxo bat ematea. Gustatzen zen banda bat da, pixkat hori, ba, heavy, gutxo gara heavy iten dute, baina, bueno, metalcore gauza horiekin ez. Mm-hmm. Bai. Eta hori, aier gustatzen zen nola isilpean gilditzen zara nik hitz egiten dudanean. Bueno, nik jendea hitz egiten usten dut. Bai, itzegin, orain gara gorda marduz. Bueno, ba, nire partetik ni pixka suabegoa ziko naiz. Jasta, hier, ja, posero. Mesedez. bueno, hori pixka suabegoa ziko naiz lehen abestiakin, baina, bueno, gero jungo gara animatzen. Ala borratxera! Aipatu ezela, ba, My Metal 16 ere berreskuratu dugu gaurkoan. Jo, doble sección Metal 16, gaur. Bai, ba, bueno, nire arrebak esan zidana. Gaudeto locos. Esan zidan, bueno, ba, abestiren bat berarentzat dedikatzeko. Bueno, Ixaro, zuretzako! Ja, ez dut, entzuleren bat baldin badago ja ezagutzen dutela, ja, Ixaro, ja, aipatu dugu behin baino gehiagotan. Fan numero uno. Ez du Facebooken ezer gartzen. Ez du la Facebook, ez du importa. Bai, badu Facebook. Ba, oh, joder, badu. Cabrona! Entzuten ari dela, oie. Bai, bueno, bai. Baina, Facebook bat dugula, Jarri txorakerien, bai. Aurpegi liburua, euskeraz. Jarri guzu, bai, ze guapak dira Avenger 7, fol, mi esker. Ai, mesedez, isildu zaitezte eta ez dakit, musika jarri, nahi egot mierda hori entzun, zuek entzun baino, ez dakit, nahi zutena. Piskat apoio, piskat, ez? Depresio horiek ez dugu nahi, ez da. Aier, guapo! Bueno, ba, bere omenez gaur Evanescence taldearen... Shadowcrack! Evanescence eta azken diskako abesti bat jarriko dugu. My Heart is Broken. Oh, balada txoder bat. Ze polita. Ba, izan ere... oso polita, bai, nere bihotza apurturik dago, bai, oso polita da. Ba, bueno, aipatu ere lehen singela jarri genuen bere momentuan, What You Want. Eta berari aipatu zian ezaiola gehiagik gustatu abesti hori. Eta, bueno, komentatu beharrekoa da egin zidan komentarioa bestiaren inguruan. Ze esaten zuen, what you want, esaten zula... What you want, dire esaten duela what you want. Eta egia da, egia da. Bai. Dena, du jende guztia daki, berez ingeleraz ez dutela egiten. Berak, beraiek hori, ba... Ematen du ingelera dela, baina What you want to hold when you hear Bera zabestiak ba, ez dute letrarik. Jendea jartzen dio, baina ez da ulergarria. Nisa jatzen ez ari naiz, aurkitzen duan abestia. Jendeak ikusi ezan ez gaudela eroak. Aiert Wikipedia ez eroak. No generalizes. Bueno, zubai, bale, barkatu. Nik ez nagoera, ni tipo normala naiz. Gutxe gora bera. Txena? Horain bai, horain azten da bai. Oso ondo aier, txalo bero bat. Txubatxubatxubon, esaten du egia da, eh? Bai. Zure arreba, defenda ezazu. No te queda otra. Egia da. Bueno... Ba hori, komentario da. Txalo bero bat aierteri. Bueno. Ya está, aier, toso. Ves, entzun duzu. Mi esker ero bat bezala gelditu arazetea gatik. Bueno. Euskera fail. Bueno, bengoz ni. Ahi ba. Bai, jarraitu da. Oso ondo, Ander. Entzuten duzuten bezala, ba, ni oso metalera naiz eta badut... Eta euskal metalearen alde, oso ondo handez. Bai, barkatu. Ba, osea, telefonoa pizten duzunean, hori, grabatzen ari zanean, pues, da pixkat hori... Fallo. Barkatu, entzule maiteok. Mobile phone fail. Well. Hori berria, ja. Fail. Ez dakizien bat fail egin ditugu, baina hau ja da modalidad berria, ja. Bat da, hori, lo que tiene el directo, esaten dena, ez? Izan dugu pizzeria fail. Pizzeria hori, fail, hori. Hor du eta hogein minuto eskatu dugula. Hor dago, gizona. Berrogeita mar metrotara dago pizzeria, ez du importa. Bai, bi minututara dago, ondago. Ez zaio importa, hiertaztu zaio, zure pizza ez da oso garrantzitsua. Bueno, utziko dugu ja desbarioak eta entzungo dugu abestia. My heart is broken. Oh, ze polita. Ai ba ez. Jem. We'll be right back. Hortxe, zuretzat isaro. My heart is broke. Espero dut gustatu zaiola, baina bueno. Hombre, berak aukeratu baduzu, pasatzen dut baiet. Bueno, eman zidan lista bat bere garaian, baina nik aukeratu dut. Aier, oso anai txarra zara. Nisker. Ez du oso jatorra zara. Bai, eta guapo. Bai, bueno. Eta inteligentia, bai. Bai. Bai. Venga, Ander. Bai, bai, bai, bai. Ritmo, ritmo, ritmo, ba. Tita. Bai, mendikan nere arreba gurtu nahi dut, ba, bera izan delako deitu duna. Deitu duna, duzen doa. Leire, hemen de, antxite erratik. Metal garrasitik! Kaixo? Ai. Ai, hau txigatzen, galditzen ez. Gallito. Con lo que yo hablo. Bez? Da, satan. Bueno, ta bueno, orain dela, bueno, lehen goaztean egin un... Zer, musika aurkikuntza, ba, nere investigaciones musicales egiten dudanean, ez? Eta bueno, aurkitu nuen, ba, talde Madrid, ba, Madrildar bat, Frozen Down izenekoa, death metal, bai, bueno, black metal banda bat da, Madrilekoa, beraien, bueno, 2006an sortu ziren, eta, ba, urten atraute beraien lehen diska, ez da? Bueno, ez dakizu, baina nik esan dizut. irakurriko dizut, ba, bueno, pixkat hori nik erredaktatu dudana, ba, web orrialdean ikusten nuen. Vamos, copy-paste, copy-voice, da, ez. Frozen Down Black Metal talde Madrid larrak disko berri aurkezten du. The Old Prophecy of Winterland izen eramaten duen honek taldearen lehen lana da eta amarra bestiz osatzen da. Hauetan, eskola zarreko death metala egiten dute, larrogeita margarren amarkadan famatu egin zen suediar eta norvegiar death metal alegia. Norvegiarra, V jarri dut. Bere influentzia artean satiriko... Pizza menda, oren txarte. Bueno, ni jarraituko dut izketan, porque... Eskerrik asko aiert. Bere influentzien artean Satyricon, Dissection, Dark Throne, Dark Fortress... Whitean edo necrophobic aurkitu ditzakegu. Taldearen parteideak 10 urte daramatzate metal extremoa Madrildar esten atokietara hurbiltzen. Eta Greenfly, Hemorrhage, Spiritual edo Intervention izeneko taldeak izeneko taldeetan egon dira. Intervention. Vale, nik hori ba hori irakurri duanen 90garren hamarkadako old school death metala egiten zutela o bueno, black metal egiten zutela. Ba bueno, hori beti gogora etortzen zaizu, ez? Esaten zu, a ber, nola da hori, pues bueno, ez? El disko askotan entzun duguna, recuperando el thrash metal de los 80, eta gero entzute zu, eta da, kaka bat. Ba, bueno, ez dut esango ez, disko oso ondo dago, gomendatzen dizuet, orain dela ezer, atera da, The Old Prophecy of Winterland, black metala gustatzen bazaizue. Ez da, nik, ez nuke black metal klasikoan sartuko, baizik eta, bueno, pixkat, azkeneko black metal korriente hori, ez? Dimmu Borgir eta pixkat oso sinfonikoa, oso... Hmm. Baina, bueno, diska nahiko ondo dago, zai, black metala ez da neri gehien gustatzen zaidan genero. Baina, bueno, gustatu zait. Eta nik uste dut entzuna ditxo bat merezi duela. Maier zu, bueno, bai, gaur aukeratu den abestia, Frozen Downen Cold Souls abestia da. Eta entzungo dugu orain. Maski. We'll be right back. Pizza gurea da. Bueno, orain nerea, ayer temen utzi duzulako. Estamos separados por un cristal. Bai, zuzenan gade, pero da, sartza mazuen eskua, juten naiz korrika, eh? Fijatu zara. Bai. Zen urako izenak izaten dituzten, ba, black metal eta death metal banda hauek. Dissection, Dark Throne, Dark Fortress, Necrophobic. Dia denak, Dark Zerbait, edo gauza oso txungoa. Que... Bai. Ilketak eta horrelako gozak. Están locos. Es. Eso fue black metal, bueno, death metal a veces la ribate sautzen dut, ta tipo normala da. Gutxi gora bera. Ezkonduta. bakoitza bere, ba, cada uno sus locuras, baina... baina, bueno. Ze, gustatu zaizu aiart? Bueno. Abeslari horrak! Ni ez nahiz oso... Black edo... Del... Bai, oso fuerteaz. Zue de gustatzen. Obeto Hannah Montana igual. Mesedez! Bai, barkatu, bueno, vale, bai. Barkatu, Justin Bieber, barkatu. Ez, Selena Gomez. Ah, está buena. Ba, ona dago? Hala! Hala! Esan du erdera, sandereño! Bueno, zer entzungo du gora. Zari garrantzuten. I went out. Taldea? Halloween. Bueno, es Halloween izango ditza, bai, para alemaniarrez Halloween izango ditza. Halloween. Bueno, ba, bai. Zu asko maite zaitu danez, oso gustoko duzun talde bat, garri zut. Ba, gustatzen zait nire Halloween. Bai, pero handi deriz ez, eta... Ez, handi deriz. Eta garri dut, azken diskaren abestia. Bai, ba, azken aldian egon naiz Halloween, Edgai eta Masterplanen, hola, bastante gustatzen zaizkian talde batzuen, ba, azkeneko diskak entzuten. Eta, bueno, urte amaierarekin, ba, zenbait balorazio ekartzen hasiko naiz. Ai, ai, ai, ai, ai. Haber, ze iruditu zaizkia. Balorazioak ez. Ba, eta egia esan, ekarri dut lehen hau, ze aipatu ditudan horietatik gehien gustatu zaidana, ba, Halloweenen diska berria izan da. Seven Sinners deitzen da. Eta, bueno. Eta, badakit ezarela doz egongo, baina, bueno. Ba, talde honetatik, pasadiren abeslarietatik, nahi gehien gustatzen zaidana, ba, handi deriz da. A ber, nik... Eta orain razona... bai, a ber, nik... nik uste dut, handi deriz, ba, ozera, ez dakit, rango ezberdinak, o, bueno, estilo ez bariatuagoak ematen dizkiola Halloweeneri. Mm. Baina, abeslari bezala, eta batez ere zuzenean, ore... Horein dela urte batzuk ez, baina aski horrein zuzenean askotan pena ematen du, no? Ba, bueno, zarra, nistut ere erdi gorra dagoela eta ba, ezakit horrek bueno. Asko lagunduko duen, eh? Zara goratzen egon ginen Metal Wayne bera hor bere whisperek izan, joder, zen bastante curioso. Historias de, vamos, de Mari Castaña, bueno, Mari Castaña, horrein dela bost urte, baina... Bai, han, horrein dik ez ginen antxeterratean, baina ja lanak egiten ere ginen. Aski. Bai. Bai, nere esan behar nuen arrazoia... Kai Hansen for the win. Jarraitu aier. Bai, hori da. A ber, ba, orain arrazoituko dut ez. Kai Hansenek zeukan hautsi hori potentea, ez? Eta gero Michael Kiske izan zela hurrengoa, ba, zeukan agudo, ez dakit euskaraz nahi zaten, agudo izugarri hori. Eta deriz ez da, ez batera, ez betzera iristen, baina badauka kapazitatea bi horiek egiteko eta... Bai, egiten du la de Hansi Crunch, hori Blink Guardianekoa. Agudo-agudoak egin behar ditunean, berak puskatzen du ahotsa. Bai, hombre, argi dago ez daukala Michael Kiske bere garaian zeukan... Bai, hombre, dena, gainera esan bardak, hauek ematen dizkigute mil bueltas. Arlo guztietan, eta batez ere ahotsa, nortun. Ez gara kritikando, bueno. Kritikan sartuko gara baina, pixkat kritika konstruktiba o... Bai, bai, bai. Esan daiteke, pues, neri gustan zaian bezala, ni ulertze dut jendea, pues igual irutuko zai jo dela un quiero y no puedo, ez? Zaiatzen da bigauza egiten, pero igual beste batu entzat... Ahal dut, baina... Nahi dut, baina... Nahi dut, baina ez zindut. Ahi hartu eskeraz, nesez, antxeta erratean. Larrogeita bederatzi punto zazpi FM. Asan da, hende. Zaiatzen egon ez, azte guztia, bale? Benetan. Bueno, entzungo da bestia. Entzungo dugu... Are you metal? Yeah. Ahí va. Ya está. Esta sí. Ahí va. Esa onda hago baina altu egi zegon. Ba. Horrentzun dugu. Are you metal? Are you metal? Metal azara, Jert? Ez, ni metalikoa naiz. Ah, ni naiz gas noble. Txistako del día. Eguneko txistea. Bai. Bai, osen. Ayer, fijatu zara... pixkanak, pixkanak, abesti motzagoak ekartzen izala. Pixka denetatik. Ekainan zerrekarriko zu, segundo bateko abestiak? Plip! Markatu, urrengo abestia bost minututa errikoa da. Vale, markatu, Zu ekartzen ari zara gaur neko luzeak, eh? Zu alderantzi zerrekarriko zuen mendik gutxira, mar minutuko abesti bat? Baten bat dut hortikan, eh? Bestela mobila jarriko dut. Nik badut hemen, eh? Reto! Txaren... Bai. Dios. Zer gertatu zaiz aier? Manei gabe itzali duela... Zerrekin ikutuz, ez du nahi jakin. Ez, hobeto ez. Ankarekin, eta joder. bai, hori, anka, bai, arreglalo. Bai, hori. Erdiko. Eta, bueno, orain... Behatzegak, amarrak laurden gutxi... Ak, direnean. Manago gutxi. Hemen, antxeterretetiko estudiotan. Ba, azkeneko, gaur nire azkeneko banda, ba, Rise to Fall banda da. Asierako entzuleak izango ezaten bazerate. Bueno, asierako, bai, asierako entzuleak. Bai. Irratian egoten ginena, baina lehenago. Ba, ez dakit, apirilan, nola? Ba, izan zen nire lehenetariko banda, ba, asko gustatzen zen banda bat da, eta gainera euskaltzaldea, asike, irratiko entzulentzat, ba, hemen ekarri dut. Berriro, Rise to Fall banda, ba, pixka bat ezautzeko. Rise to Fall, Bilbaoko banda bat da, zehazki, ba, Getxo eta Sopelanako talde bat, 2006 sortu ziren, ba, bueno, Getxo eta Sopelanako zenbait taldeen bazki, bueno, elkartzea. Bai, zenbait taldeen elkartzagatik. Eta, bueno, bere influentziak, ba, In Flames, Dark Tranquility, pixkat, estilo hietako bandak dira. Beraz, beraien estiloa, ba, metal, death metal melodikoan sartu daiteke, gaur oso death etorri naiz. Yeah! Bai, bueno, famatu egin ziren, ba, 2009an Pilla de Bilbaoko txapelketa, banden txapelketa irabazi zutelako, metal arlokoa alegia, eta horrek, ba, BBK Live-en, ba, BBK Live-ko eszenatokietan jotzea alegin duzien, o, bueno, aukera emazien. Hortik aurrera, ba, bueno, aurten urte hasieran, ba, diska bat atera zuten, hemendikan puntatu dut, baina, bai, Restore the Balance, hori gertatzen zait, komila ez jartzagatik. Restore the Balance diska atera zuten, bueno, ez dakit, ez ditut salmenten badatuak, baina, bueno, jendari kritika aldetikan, ba, oso kritika ona jaso zituen diska izan zen. Zer? Zer? Ez egiteko... Aier, ja. Konfiantzan gaude guketen zuleak, bi edo bat o zero, ez du importa. Bale, ba ez, zen, ja besti hau bukatzen ari zelako, eta bueno. Ah, bale, jarraituko dago esten. Larara, ez, bukatu ezagun. Bueno, ba hori, famatu egin zela, Euskal Herri mailan ba, bira, minibira bat egin zuten, Espainiar estatuko, ba, pixkater bai, iparraldean, ba, mugitu izan ziren, Irunen egon ziren, bai. Eta, bueno, uda aldera Japoniara joan ziren, han iruzpala usio eman zituzten, oso kritika honekin, ba, salmentak ere bai, publiko Japoniara ba, oso harrera honen izan zuen. Eta, bueno, ekarri dut, ba, ere, batez ere ere bai, ba, atera delako orain dela egun batzuk diska berria ia prestatuta dutela, nazten ari direla oraintxe bertan eta espero dezagun ba urtarrinan edo txaian beranduenez ba bai eskerrik asko jet martxoan ba ea badugun Rise to Fallen bigarren diska. Gaur ekaratu duran abestia, Redrum abestia da. Eta zuek, ba, ikusiko zute. Abestari irudutzen zaizuen. Asendo. Horretzen dugu Rise to Fallen Redrum abestia. Kuriositatez, alrebez jartzen mazute Redrum, ba, Murder. Oso bai, oso death titulo bat da. Baina, bueno, bandak benetan merezi du, asko ustez den banda bat da, eta, bueno, In Flames, Dark Tranquility, eta bexat, estilo hietako bandak gustatzen bazaizkizue. Bazaizkizue, eskerrik aso, oier, nolan, ikusten da, nork du nega eta nork du... Puto graduado escolar, casi. Eta, bueno. Ayer, bai. Zure txanda. Oso ondo, amaituko dugu gustan zedan talde hartekin. Bueno. Elgai beste saio baterako utziko dugu. Ez izan ere, ba, azken diska entzuten ari naiz, eta kostatzen ari zait gustoko duan abesti bat aurkitzea. Hori ez da oso kritika ona. Ez, zugandik etorrita. Emango diot beste aukera bat, ze bueno. Ze urte asko dira ja. Jo, ze ona zara. Baina bai, bueno, hortik neukan abantasiaren ba elkarrekin kaleratu zituzten bi diska horietako bat, Angel of Babylon eta bueno, aurkitu dut mintzat gustoko duan abesti bat. Eta bai, laugarren abestia da, eta hortik aurrera badira ba abesti desienteak. Lehena da Death is Just a Feeling, John Oliva abeslari amerikarrarekin. John Oliva, zen nolako ba... Horrek ere ekartzen digu What a memories, way, man. What way, a memories. Nik ez nola entzun gainera, ze ez dakit nongo dut. Obe, obe. Ez, bueno, ez zen etorri, eske bere egunen ez zen etorri, eta ez dakit nor jarrizten. Abai, ez zun eman bera kontzertua? Ez dakit, bueno, ez gauza arra bat, bera azken eguna etorri zen, eta uste dut. Goizeko irutan ez dakit, gauza arra bat, bueno, jarritu. Bai, ba, hori, Jon Olivanekin egina da bestia, eta ba, bere abotxoro hautsi horrekin, da... nola, Scarecrowen, ez nahiz gora, nola da abeslari hau Death edo egiten duna eta abesten duna... Ez da egiten ez nahiz gora atzen, eh? Bueno, gero biratuko dugu momentu batan. Bai, gero. A ber, bai, horretaz gain, ba, badira gero, ba, laugarren abesti horretatik aurrera, ba, zenbait abesti gure metal dibo maitearen zat. Eh? Jon Lande! Jon Lande handia. Awokel! Bai, azken disketan ez dakiz ertatzen den, baina da fijo bat, abenta esiaren abesti disketan. Bai, aspertuta egon da, ez dakit. Usten zaio, ikusten da aukera maten diola bere... Como me luzko hoi, bera altxatzen da, como me luzko hoi. Adelgazo, zertarako. Joda, adelgazo. Ejem. Bera, ez da jor. Hori jarriko dugu noiz beta argazki bat, osea... No, Bera ez da Jon Lande, bera Jon Lande jan zuen. Benetan, eh? Bira, hori jarriko ditu argazkia, duela mar urte edo gutxiago igual. Bai, gutxiago. Osa, izugarrian aldatu den. Eta, bueno, off-topic honekin, ez? Agurtuko dugu, ez? Bai, amaitu barko dugu ya, saioa. Bai, enboraz. Ez gaude, son gondo. Son gondo, gondo, gondo. Gondo, gondo. Eta, bueno, mi eskerro zaudeten hoi, ba, bat biru, ez do ez dakit. Baigorriko fansei, Hondarribiko fansei, de donde quiera que seáis, hermanos del mundo, people of the world. Ba, eskerrik asko horregoteagatik entzuten, hemendikan, ba, bueno, agur bat, HTRatitiko, 89.7-an, Ander Mazabal, izketan. Aiertiri arte batzutan usten diatenean izketan. Joder, joder. Badugula Facebook horria, jarritu aier. toma, jarritu. Jarriko ditugu argazkia, jarriko ditugu beti bezala Anderrek jartzen ditu saioak. Ah, ba, claro. Claro, gauza honak eta gauza txarrak, Ander, dena ipatu behar da. Bueno, ba honekin agurtuko gara, entzun This is just a feeling. Yeah. Agur denei. Gero arte.